Itt van a gumimaci, a nevem Gummy Gummy. Én vagyok Gummy Cumi Cici, Gummy Gummy Maci. Ó, engem nyali lehet, mind a Cumi Cicit. Én vagyok Gummy Gummy Cili Cili Gummy Maci. Oh yeah! Gummy Gummy Gummy Gummy Gummy Maci. Gummy Gummy Gummy Gummy Gummy Maci. It's my gummy mati, a nevem Gummy Gummy. Én vagyok Gummy Cumi Cici, Gummy Gummy Maci. Ó, engem nyali lehet, mind a Cumi Cicit. Én vagyok Gummy Gummy Cili Cili Gummy Maci. Oh yeah! Én vagyok a Gummy Maci, gyere már, gyere velem. Gyere táncolj már a tévet, tep-tep, party pop. Én vagyok a Gummy Cumi Cici, amikor jön a mambo csoda. Back in, na gyere már, és táncolj party pop. Itt van a Gummy Maci, a nevem Gummy Gummy. Én vagyok Gummy Cumi Cici, Gummy Gummy Maci. Ó, engem nyari lehet, mind a Cumi Cici. Én vagyok Gummy Gummy Cili Cili Gummy Maci. Oh yeah! Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, gumm